السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد watukufu Islam, wa baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na salamu zimuendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tunaendelea na risala ya kashu shubahi ahli dhalal wa kitabu tablighi fadail al-a'mal li muallifihi wa muallifiha Muhammad bin Nasir al-Uraini afra Allahu lahu wa liwalidayhi wa dhurriyyatihi wa jami'il muslimin. Na tupo katika kuelezea yale ambayo yanayotakiwa mwanadamu kunasihiwa katika mlango ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha, na hasatan katika mlango wa kuwasikiliza na kuwatii ulatu umuri al-muslimin, viongozi wa mambo ya Waislamu. Asa muallif rahimahullahu ta'ala, innal wajib alaina, hakika wajibu wetu au wajibu uliokuwa juu yetu, annattaqi Allaha fi tasarrufatina, inatakiwa tumche Allah katika matendo yetu. Wala ta'awanu ma'a man wallahum Allahu amrana, na tusaidiane na wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewatawalisha mambo, amewapa nafasi ya kuyatawalia mambo yetu, yani kutuongoza. Wala naghtaru bima yad'ihi ahlul ahwa'i wal bid'ah, wala tusidanganyike. Wala naghtaru, wala tusidanganyike, bima yad'ihi, yani tusidanganywe na yale ambayo wanayo yadai ahlul ahwa'i, watu wa matamanio, wal bid'ah na uzushi. Bi baharajatihim wa tahsini batilihim, kwa upambaji na uongo wa batili zao. Baharaja ni mtu kitu feki akakipamba, kipaka vitu kaonekana kile kitu ni original. Mtu ana maneno ambayo si maneno ya haki akayapamba akayafanya kuwa ni maneno ya haki. Wa mibaharajatihim, kwa kupaka mafuta maneno yao ya uongo. Wa tahsini batilihim, na kuifanya batili yao kuwa ni jambo zuri. Biladuna bi khairin walillahi alhamd, Sheikh anasema nchi yetu na miji yetu ipo katika kheri na shukrani na sifa zilizokamilika za Allah. Tahkumu shara Allah, nchi yetu inahukumu kwa sheria za Allah. Tushajjiu al-ilm, tushajjiu al-ilma, nchi yetu inashajisha vijana kusoma. Watukadiru al-ulamaa, nchi yetu inawapa heshima wanawachuoni. Fiha marakizul hisba, katika nchi yetu kuna markazi, vituo vya dawa, yani vituo ambavyo ndani yake kuna maduati wanaojitoa muhanga kwa ajili ya kulingania watu dini. Hayana hata bila malipo wakati mwingine. Wa makati lidawa, kadhalika kuna ofisi maalumu kwa ajili ya dawa ambazo zimewekwa rasmi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya dawa. Marakizul hisba ni taasisi baadhi zilizojiweka kwa ajili ya dawa, ambazo zinaweza zisiwe zinalipwa na serikali. Na makatibu dawa ni ofisi maalumu ambazo zipo katika kila mkoa. Kuna maktab ambao katika hiyo maktab kuna mudiri wa dawa katika mkoa, mathalan mji wa Madina, katika mji wa Makka, katika mji wa Riyadh, katika mji wa Dammam, katika mji wa Hail, na miji mingine. Unakuwa na idara maalumu, ofisi maalumu, kiongozi wake anakuwa ni mtu maalumu, watu wanakwenda pale, wanafika ofisi na wamaila dhani. Kama vile katika kila maeneo kuna ofisi, basi Makka na Madina kuna ofisi za mambo ya haji ambayo inaendelea kuhusiana na mambo ya haji, Wizaratul Haji na ofisi yake, Wizaratul Haji al-Umra na ofisi yake. Lakini kuna wale watu ambao wanaotawifu, wanaowafanya watu waweze kufanya ibada yao ya hija kwa mipangilio, watu wa Ukalaul Muwahhid United Agents, ambao wanakuwa ni mawakala wa wizara katika kuwafanya mahujaji waweze kufanya hija yao bila mashakil wa maila dhari. Kila kitu kimewekwa kwa ajili ya kuharasishia Waislamu kufanya mambo yao ya Kiislamu. Na ukiingia katika miji ile, katika nchi zile, katika nchi ile, utaona kabisa nimeingia katika nchi ambayo inaongozwa Kiislamu. Kadhalika madaris wa jamiati, kwamba nchi ile ina madaris, ina shule wa jamiati na vyuo vikuu, fi mukhtalafi takhasusat. Sawa, fi mukhtalafi takhasusat, vyuo ambavyo vilivyokuwa na takhasusi nyingi. Eta nini takhasusi? Vitengo au vitengo mbalimbali ambavyo vitengo vya watu ni kusoma dini. Upande wa dini kuna kisimu ya dawa, kitengo cha dawa, kitengo cha sheria, kitengo cha sheria, kitengo cha hadithi, kitengo cha Qur'ani na tafsiri, kitengo cha mambo ya lugha na mambo mengine yanayofanana na haya, na mambo mengine ya kidunia ambayo yanasoma kwa ajili ya kuishi na mazingira. Durusu na muhadharat. Kadhalika katika nchi ya Saudia zimetapakaa durusi na mihadhara. Nimewahi kuona Madina kuna kiti nambari 85, na hivyo viti kinaanza namba moja mpaka huko. Sijaona hiki ndio cha mwisho, lakini hicho ndicho kiona. Mimi ina maana ya kwamba msikiti mmoja na viti kuanzia moja mpaka 80, na vitu vyote hivyo ni durusi. Ni durusi za kielimu, na elimu inakusudia hapa ni elimu ya kisheria. Lakini ukiacha durusi, kuna halakati nyingi, halakati za kuhifadhi mtuni, kuna halakati za kuhifadhi Qur'ani, kuna halakati za kusoma masala ya mirathi, naam, kuna halakati za kusoma masala ya akida, ni takhasus katika halakati. Vijana wadogo takhasus kuhifadhi, wana takhasus kusoma fani maalum, qiraati, masomo au fani mbalimbali, ambao hawa tuseme wapo katika viti, hawa wapo katika maeneo maalum, bali kuna watu ambao kazi yao wao ni kufanya tasmii na kutoa zile ijaza, kama kusikiliza Qur'ani mpaka mwisho kisha anakupa ijaza kama ila zali, na nashati zingine nyingi sana zinahusiana. Bali kuna ofisi za kuchukua sauti za mashekhi wote wanaosomesha na kuzihifadhi sehemu maalumu na kugawa zile sauti. Ukienda na USB yako, unaingiziwa kile ambacho ulichokuwa unakitaka, labda unataka darasa za Sheikh Abdul Muhsin Abad al-Badri au kipindi cha Sheikh Wail akiwa hai, unapata darasa za Sheikh Wail. Kila sheikh aliyosomesha katika Masjid Nabawi, darasa zake utazipata kupitia katika zile sauti yati. Lakini kuna maktaba ya sauti, kuna maktaba ya vitabu, maktaba kubwa ndani ya msikiti. Ukienda unaenda katika kitengo cha maktaba, unasoma vitabu na unataka wewe mpaka ambapo utakapo ondoka. Hakuna malipo, hakuna chochote. Kwa muhadharat bina almasajid, pia kuna mihadhara tofauti tofauti. Mashekhi wanatoka huko wanakuja, kwa kuja kina Sheikh Fauzani na kina Sheikh Saadi Shithri Allah Taala, alikuwa anakuja na Abdurrahman Sudais hafidhahullah, wanakuja jani kwa ajili ya mihadhara. Wanatoa mihadhara kwa wanafunzi pale, kisha akimaliza wanaondoka. Mihadhara ya maevioni, mihadhara ya misikitini, mihadhara ya katika maukumbi, wamafunguliwe ukumbi, watu wanakwenda kusikiza qaa, naita qaati. ambao wakiweka mhadhara kunakuwa na qa'atul banina wa wal banati, qa'a ya wanaume na qa'a ya wanawake. Wanawake wanaweza akawa wanasikiza online, wapo katika qa'a yao, lakini wanasikiza moja kwa moja, wanamuona anayesema, kadhalika wanasikia na sauti, na wengine wanasikiliza moja kwa moja. Na kuna maredio, kuna television, zote kwa ajili ya kuendeleza dini. Munasaratu lilhaq, ndani ya nchi ya Saudia kuna hali ya kuinusuru haki, yani haya yote yanafanyika ili kuinusuru haki. Wa mukafahatu lilmujrimin, na kuadhibiti kuadhibiti watu waovu, sababu watu waovu hawadhibitiwi tu kwa kupigwa na kufungwa, lakini wadhibitiwa kwa kusomeshwa jamii yao, sababu jamii inaposomeshwa waovu wanapungua, waovu wanapungua, sababu ile jamii itasoma, itafahamu, italainika nafsi zao. Na wingi wa watu waliosoma unapopatikana, ndio wingi wa watu wajinga unapungua. Wingi wa watu waliosoma unapatikana, basi wingi wa watu wajinga pungua. Na hili limefanywa na wengi katika viongozi. Kusoma tarehe na mamlaka al-Arabia Saudia, katika baadhi ya vitabu, katika baadhi ya waandishi, wameandika baadhi ya tarehe ya yale ambayo walikuwa wakiyafanya katika na nahdha, ambazo zilikuwa kizifaa baadhi ya watawala, kithirisha vyo, kithirisha maendeleo upande wa elimu, kupanua misikiti hii miwili, Makka na Madina, Masjid al-Haram na Masjid al-Nabawi, na mwingine ambayo nafanana haya. Binaul masajid, kujenga misikiti, binaul masajid, kujenga misikiti. Saudia kuna misikiti kuliko unavyofikiria. Kwa mfano Makka mpaka Madina unaweza kukuta una misikiti karibu 20, 30 mpaka 40 au zaidi njiani, ambapo tena hii ni misikiti maalum kwa ajili ya wasafiri. Misikiti maalum kwa ajili ya sababu huwezi kusimama katika kila misikiti, kwa huwezi kujua kudhibiti idadi yake, lakini ukiwa unaiona ukitoka hapa mpaka hapa kuna misikiti. Kila kituo cha mafuta, cha kujaza mafuta, kuna msikiti. Kila kituo cha kujaza mafuta kuna msikiti. Na kule ukitembea labda kilomita 20 mpaka 30 au 40 unakuta kuna kituo. Na wakati mwingine kuna sehemu ambapo kuna msikiti lakini hakuna kituo. Misikiti ya mitaani imejaa, misikiti ya vijijini imejaa, ama ila zani. Yona, munasaratu lilhaqi wa kafahatu lilmujrimina, wa marakizu islamia, kadhalika pia kuna vituo vya Kiislamu fi adadin min duwalil alam, fi adadin min duwalil alam, wa marakizu islamia fi adadin min duwalil alam, na nchi hii imejenga marakizi za Kiislamu, vituo vya Kiislamu, sawa, fi adadin min duwalil alam, sehemu kubwa katika nchi za ulimwenguni, sehemu kubwa katika nchi za ulimwenguni. Mfano kwa hapa Tanzania tulijengewa ndani wakati wa Malik Faisal, tulijengewa markaz ya Al-Haramain, markaz ya Al-Haramain ile ya Dar es Salaam, sasa mtaa nadhani ni mtaa, kama nitakuwa sikusahau, ni mtaa wa Shauri Moyo Ilala, iko pale markazi ile imejengwa kipindi cha Malik Faisal kwa ajili ya markazi ya kidini. Lakini kuna baadhi ya majengo yaliyotolewa, yalionunuliwa na yakatolewa wakfu kwa ajili ya kazi, mpaka sasa hapo Dar es Salaam hayafahamiki tu kwa watu wengi, lakini hapo majengo makubwa yaliyopo katika maeneo ya mjini kabisa katikati yalinunuliwa kwa ajili ya wakfu, ya kuwasaidia Waislamu, kusaidia dawa na ma ila dhali, sio kwa ambao yamechukuliwa na baadhi mabadhi ya wasimamizi. Naam. Thumma qala rahimahullah ta'ala tawzi'un lil mushaf sharif, katika mambo wanafanya Saudia kugawa misahafu ambayo inatengenezwa pale Mujamma Malik Fahd katika mji wa Madina, misahafu ambayo ni safu quality kuliko misahafu mingine, imetengenezwa kwa thamani ya hali ya juu. Inagaiwa misahafu hii ndani ya nchi na nje ya nchi, na mingi misahafu ambayo tunaiona hapa ambayo imeandikwa Waqf al-Malik, Waqf Malik Fahd, ni misahafu hii ambayo inatoka katika nchi ya Saudi Arabia. duatun wa kutubu diniya, maduati na vitabu vya kidini, maana kuwagawa maduati maeneo tofauti tofauti kulingania kipindi cha Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Kulikuwa na kafila yake asasa Sheikh asasa tu Sheikh Abdulaziz bin Baz, ambao huwa wanatoa maduati kutoka sehemu tofauti tofauti. Huyu anakwenda huku, huyu anakwenda nchi hii, huyu kwa ajili ya kulingania. Mtu kisoma kule unachukuliwa ukiwa kama asasa, kisha unatumwa naenda sehemu kufanya dawa. Na baada ya asasa huo, Wizara ya Shughuli Islamia inafanya kazi hiyo, chukua baadhi ya shababu kutoka katika maeneo tofauti tofauti wala utakharaj, na kuwatuma katika miji yao au katika miji sikuwa yao, nchi zao au katika nchi sikuwa zao, kwenda kufanya dawa, yani kueneza manhaji, kueneza sunna, kueneza tauhidi na kupinga nini? Kupinga bid'a na shirki. Wa kutubu diniya kadhalik, katika juhudi ambayo inafanya na nchi ya Saudi Arabia ni kuchapa vitabu vya dini. Nchapa vitabu kimia kabira, kisha vinagawanywa hivi vitabu. Kwa mfano, kama mtu amejaliwa kwenda umra au haji, kuna vibanda maalum. Vile vibanda kazi yake ni watu kutoa nasaha na kujibu maswali ya dini na kugawa vitabu. Hata hichi kitabu ambacho tunachosoma tulikichukua, tuligawiwa bure. Hiki ambacho tunakisoma kama shubha ya ahli dalal, kitabu hivi vimegawiwa bure. Kiwa Saudi, kitabu hichi ni bure kwa hadhi hii ambacho kimechapwa na riasatul amma lihayati al-amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Sawa, hawa watu makao makuu yao haya, maana yake ni jopo la kuamrisha mema na kukataza maovu. Kuna watu kabisa wameajiriwa kwa ajili kazi yao, wao ni kukataza munkarati tu. Ukikuona umesimama na mwanamke ambaye wanahisi ni maharimu, sio maharimu yako, utaulizwa, utajibu. Sehemu kama kuna mustaraha wa wanawake, ukapita waanza kukodoa macho, utaulizwa, utajibu. Adhana ikishatoka ukakuona unafungua duka, haya yanaendelea mpaka sasa, duka likawa wazi, utajibu, utanyang'anywa ruhusa ya kufanya biashara muda fulani au kadha, utapigwa faini au unaweza ukafungwa umaila dhali. Mbapo kila baada ya adhana duka linatakiwa lifungwe. Haya si mambo ambayo tunayasoma kwenye vitabu, mambo tumeyaishi, tumeyaona sawa kwa macho yetu, na tumeyaishi kwa muda ambapo tulikuwa tukiwepo kule kwa ajili ya kutafuta elimu. Kadhalika sanaa lil ma'ruf fi kulli makan. Haya katika mambo ambayo yanafanywa na nchi ya Saudi Arabia ni kufanya wema katika kila sehemu. Yani kuwafanyia wema baadhi ya nchi za Kiislamu, kufanyia wema baadhi ya Waislamu, kupokea, nimesema mimi kwamba kila mkimbizi alikuwa akikimbia kisiasa, Muislamu alikuwa akikimbilia Jidda. Kwa akikimbilia Jidda na anampokea. Hata kama alaka yake sawa, yani alaka yake, mahusiano yake na nchi ile hayakuwa mazuri, bado walimpokea. Hata kama yeye huko kakimbizwa kwa sababu ya uikhwan na kadha, bado walimpokea. Nikiamini kwamba kule ndio sehemu ambako kila Muislamu anahisi kama ndio kuna nini? Kuna amani. Atapokelewa na atahudumiwa kama mtu ambaye alikuwa na haja na kadha, atapewa sehemu, ataishi na kadha. Na huduma zote atapata. Anasema shekhe, pamoja na yote mazuri tuliyotaja, wala nadai al-kamala fi kulli shay. Hatudai kwamba nchi hii na viongozi wake wamekamilika katika kila kitu. Walakinna fil qimma, lakini tuko juu. Yani ukitufananisha na wengine, hatufanani nao. Uswatun bighairina bila jidalin walhamdulillah. Tuko juu kwa maana ni kiigizo kwa wengine. Hata nchi za Kiarabu wakikaa katika vikao vyao, baba wa nchi zote hizo ni nani? Ni Saudia, la shaka. Kila mmoja, ndio maana mishale yote anatupa Saudia. Na Saudia afanye kitu, Saudia kadha, Saudia kadha. Sasa haya yote yanafanyika ni mambo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni mambo ambayo anayapenda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema sisi ni uswatun bighairina bila jidali. sisi ni kiigizo kwa wengine bila mjadala. Walhamdulillah. Qala al-Imam Ibn Baz rahimahullah. Anasema al-Imam Ibn Baz fi thana'ihi ala hadhihi al-bilad. Akiwa katika mtiririko wa kuisifia ya kuisifia nchi ya Saudi Arabia. Anasema wa hadhihi ad-dawlah as-saudiyyah. Na hii dola ya Saudia, daulatu mubaraka, ni dola yenye baraka. Nasarallahu biha alhaqqa, Allah ameinusuru haki kupitia dola hii. Wanasara biha ad-dina, na Allah ameinusuru dini kupitia dola hii. Wajamaa biha alkalima, na Allah amekusanya kupitia dola hii neno la Waislamu. Wa qada biha ala asbabil fasadi, na akawa amemaliza na kuondoa kupitia dola hii sababu zote za ufisadi. Wa amana biha alibada, kadhalika pia Allah kwa kupitia dola hii akawapa amani waja. Wa hasala biha minan ni'amil azima ma la yahsihi illa Allah, na ikawa imepatikana kupitia nchi hii neema nyingi ambazo hakuna anayeweza kudhibiti neema hizo wingi wake, kudhibiti neema hizo wingi wake sikuwa Allah. Walaisat maasuma, pamoja na yote dola hii sio maasuma, kwamba waliomo humo hawakosei, sawa eh? Na viongozi wake hawakosei, ni malaika au ni mitume. Laisat kamila, sawa, sio yenye ukamilifu, ina mapungufu. Akasema shehe, kullun fihi naqs, kullun fihi naqs, sawa. Kila nchi ndani yake kuna nini? Kuna mapungufu. Kwa hiyo miongoni mwa nchi zenye mapungufu pia ni Saudia, ndani yake kuna mapungufu. Falwajibu ta'awunu maaha, wajibu wetu sisi ni kusaidiana na hii dola. Ala ikmali nafsi, katika kujitahidi kuyakamilisha yale mapungufu. Wa ala izalati nafs, na katika kujitahidi kuondoa kabisa yale mapungufu. Wa ala saddil khalal, katika kujitahidi kuziba ile mianya, mashimo, mipasuko. Bitanasuhi watawasi bilhaqi, kwa kunasihiana na kuhusiana haki. Walmukatabatu saliha, na kuandikiana barua. Kuandikiana kulikokuwa kwa wema, so ile barua unaandika, unaandikia kiongozi afu unaitupa Instagram, kila mtu anaona kwamba, au unamnasii kiongozi, sasa mimi nimekwenda nimemnasii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, akakataa akasema hivi na hivi. La, huo sio nasaha za haki, hizo sio nasaha zilizokuwa nzuri. Wa ziyaratu saliha, kiongozi kumtembelea, kama una nasaha zako omba ahadi ya kuonana naye. Bila shaka tunaona siku zote Muhammad bin Salman anakwenda kumtembelea Sheikh Fawzan, angalieni katika YouTube, kwenda kumtembelea, anakuta Sheikh anamsalimia kwa adabu kama mzazi wake, anambusu kichwa, wanakaa nyumbani kwa Sheikh Fawzan hapa, Muhammad bin Salman hapa, wanakaa wanaongea, kisha siku shekha anamsindikiza mlangoni, basi anaondoka. Akifika pale askari sini wote wanabaki kwenye magari, anaingia shekhi peke yake, labda na mhudumu tu ambaye anamhudumia. Shekha anamletea kahawa Muhammad bin Salman, wanakunywa, wanaongea. Lakini kwamba pale kaenda kumuomba nasaha. Ninasihi shekhe, kuna baadhi ya mambo kiongozi anahitaji nasaha yeye mwenyewe. Haya yamefanyika sana, haya yamefanyika sana nchi ya Saudi, katika nchi ya Saudi. Hapo aliwahi kuja nani huyo? Khalid, nadhani adhunu Khalid bin Faisal, amir mtikati Makka. Amir mtikati Makka, ambaye ni amir wa mji wa Makka, Jidda na ile miji ambayo inakumbiana. Kuja kueleza namna gani jamii ya shabab inavyowalazimisha kufanya baadhi ya mambo kisheria hayafai. Akasema, nakumbuka katika mhadhara jamii ya Islamia, katika hadha ambayo nikimnukuu anasema, wakati mwingine wananchi mnatuona sisi tunakhalifu sheria, lakini kutokana na dhiki ambayo tunaipata katika hali ambazo mnazisababisha nyinyi. Anasema jamii yetu sasa hivi imeshakuwa inaathirika na wa magharibi. Kuna vijana wetu wako katika mitandao, na vijana wetu wapo nje ya Saudia, wanataka uhuru, wanataka wanawake wachanganyikane na wanaume masokoni, madukani, wanataka wanawake waruhusiwe kutembeza magari, mwanamke apande gari yeye mwenyewe aende sokoni akanunue chakula supermarket, apande gari arudi nyumbani, mala dalika. Sema sisi tunaishi katika jamii ya viongozi wengine, naishi katikati ya nchi zingine. Kwa hiyo tunapambana nayo hali hii, mpaka unaweza ukaja baadaye ukashangaa kuna baadhi ya vitu tunaweza tukaviacha kwa masali. Kama sala kulingana ile dhaqta ambayo tunaipata, kulingana ule mbana ambao tunapata kutoka kwa vijana wetu na raia wetu. Baadaye wakatokea baadhi ya watu wakatona sisi tumefanya jambo hili kwa matamanio. Anasema mimi nilipokuwa mdogo niliwahi kumuuliza mzazi wangu kuhusiana na hali niliyokuwa naiona kwa wakati wake. Kwa wakati ule bado Saudia ni Saudia kweli kweli. Eh? Kwa wakati ule, wakati wa Malik Faisal. Kwa sababu hivi baba, bwana kuna baadhi ya mambo nyinyi mnafanya mnafuata sahul. Mnaupisisha mambo. Kuna kuwa na masala ya wala ma'al kufar. Mapenzi. Sasa hapo mimi nasema wakati nikiwa mdogo, ambia mzazi wangu akasema utawala mwanangu ni kama chungu cha samaki ambacho kimewekwa kwenye jiko, kwenye mafiga, kinachemka, samaki wanaungua, wanawiva. Nyinyi mnasubiri samaki akishaiva awekwe chumvi na ndimu na nini na mafuta, awekwe kwenye sahani watu wale, kama ataliwa na ubwabwa, ataliwa na ndizi, ataliwa na ugali, ataliwa na nini. Lakini yule samaki mpaka kuiva na kuleta mafanikio huku, nadhani nyinyi hamjui kile alichokuwa nakipata mule. Kwa sababu alikuwa ndani ya moto na maji yanachemka na yeye ndo anaivishwa. Kwa nyinyi wakati mnakula tu. Baada mkimwona yule samaki labda hakuiva vizuri, utamlalamikia huyu samaki hakuiva huyu. Alizika dalika sivyo walaji tulivyo. Hii nyama tupo huko. Haikuiva. Samaki huyu ameharibika, firimaya. Eh? Hii samaki ana hatua kubwa, ana hatua nyingi sana za shida mpaka kufikia wewe kustarehe na. Kwa kusema ana mimi napata tafsiri ya maneno. Aliniambia haya tu basi. Haya kisa cha samaki na mlaji. Akawa ameisha maneno yake. Haya sasa hivi anasema maneno hayo. Ni Malik Khalid naye ni mtu mzima. Naam. Nani? Mtu mzima. Malik Faisal ndio huko gani? Eh? Iko kumzaa. Ismaili. Eh. Ndio hapo. Eh. Hah? Malik Faisal bin Abdul Aziz. Elfu moja 1902 Imam Malik Faisal au Malik Khalid. Wazi ya jamaa. Ala kulli hal laysat kamila kullu fi, nilikuwa nikifanua hayo maneno kullu fihi naqs, kwamba lazim Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi ni wakati wa nani? Banu Umayya. Nadhani wakati wa Abdul Malik ibn Marwan. Si mnaona alivyokuwa akikata vichwa vya watu zama hizo? Si ndo zama za Aimatul Huda? Ndo zama za Aimatul Huda, maimamu waongofu, khilafatu Banu al-Abbas. Naona mapungufu ambayo yalitokea kusema tarikhi Abbasia mpaka kufikia sehemu ikae imechafuka kabisa na kudhoofika na kupinduliwa na kuondoka kabisa katika mstari, katika zama za watu wema. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, hizi karne hizi tunaposema Umawiya, Abbasia ni karne hizi. Thumma alladhina yaluna wa thumma alladhina yaluna. Lakini bado ndio karne ambazo mpaka sasa katika tarehe ndio karne za dhahabu.